Miałaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 20 lipca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ochrona granicy polsko-białoruskiej była jednym z tematów rozmów premierów Polski i Czech w Katowicach. Komendant główny policji broni działań funkcjonariuszy, którzy w Krakowie interweniowali wobec kobiety, która wzięła tabletki poronne i chciała targnąć się na swoje życie. Do końca stycznia przeszłego roku przedłużono unijne sankcje nałożone na Rosję za wojnę na Ukrainie. Polskę i Czechy łączy wspólne spojrzenie na przyszłość Europy, mówił premier. Szefowie rządów Polski i Czech, Mateusz Morawiecki i Petr Fiala, spotkali się w Katowicach na konsultacjach międzyrządowych. Szef rządu podkreślił, że obaj premierzy nadają na tej samej fali. Jednym z tematów spotkania była ochrona granicy polsko-białoruskiej. Szef rządu podkreślił, że grupa Wagnera, która coraz liczniej pojawia się na Białorusi, jest rosnącym zagrożeniem dla Polski i wschodniej flanki NATO. My zdecydowanie dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki i Białorusi, ale wiemy doskonale, że tutaj trzeba zachować przede wszystkim czujność, bo Białoruś i Rosja pracują ręka w rękę, żeby zdestabilizować Polskę, żeby zdestabilizować wschodnią część NATO, wschodnią część Unii Europejskiej i w związku z tym wykazać naszą słabość. My wykażemy w związku z tym naszą twardość w tym zakresie. Premierzy omówili też bieżące tematy dwustronne, m.in. kwestie energetyki, rozwoju infrastruktury oraz współpracy w dziedzinie obronności. Rozmawiali też o potencjalnych zmianach w funkcjonowaniu Unii. O powstrzymanie negatywnych emocji wobec funkcjonariuszy policji apelował komendant główny policji Jarosław Szymczyk na konferencji w związku ze sprawą pani Joanny, która trafiła do szpitala w Krakowie po zażyciu tabletek poronnych. Jak mówił, interwencja policji w tej sprawie była zgodna z przepisami. Kobieta skarżyła się w mediach, że została ostro potraktowana przez funkcjonariuszy. Komendant na konferencji odtworzył nagranie, z którego wynika, że policjanci zostali wezwani przez lekarza pani Joanny, który obawiał się, że kobieta planuje popełnić samobójstwo. Ja bym chciał bardzo gorąco zaapelować o uspokojenie atmosfery wobec całej tej sytuacji. Ta nagonka na funkcjonariuszy policji, którzy realizowali swoje ustawowe zadania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia drugiego człowieka, a także którzy działali w kierunku takim, aby nie dopuścić do samobójstwa osoby, co do której mieliśmy zgłoszenie, to naprawdę są w tej chwili niezwykle bezpodstawne i nieuzasadnione niczym ataki. Komendant policji, pytany o czynności dokonane przez policję w szpitalu, wyjaśnił, że działania funkcjonariuszy były normalne i zgodne z procedurą, która jest przyjęta w przypadku osób, co do których istnieje podejrzenie, że chcą targnąć się na własne życie. Podkreślał też, że sprawa cały czas jest wyjaśniana. Polscy strażacy jadący do gaszenia pożarów w Grecji wjechali do Serbii. Rano po noclegu na terenie Węgier konwój polskich strażaków wyruszył w dalszą drogę. Funkcjonariusze planują dotrzeć do Bułgarii na ostatni nocleg przed dojazdem na miejsce. Prawdopodobnie jutro przystąpią do akcji gaszenia pożarów w okolicach Aten. Specjalna grupa, prawie 150 strażaków, wyruszyła wczoraj z Krakowa. Wśród nich są Krzysztof Majewski i Marcin Nowak z Komendy Straży Pożarnej w Chodzieży, którzy mają już doświadczenie z gaszenia pożarów w Grecji. Bardzo duży wiatr, który wznieca bardzo pożary i trudny teren, skalisty, rośliny bardzo kłujące, gęste i ogromna pożywka, ogromne paliwo dla pożarów. Problemem też może być brak zaopatrzenia wodnego. Jest to problem, o którym sobie dobrze radzimy, jesteśmy z tego przygotowani. Poprzez dostarczanie lub budowanie magistrali do przytaczania wody na duże odległości. Mamy nawet swoje zbiorniki wody. Jest kilka takich aut, które mają też równe takie te zbiorniki i po prostu gromadzimy wodę, robimy sobie tak zwane bufory wodne. Jeżeli wody brakuje, to prosimy, żeby strona grecka przywoziła nam tą wodę beczkowozami, ponieważ nie mają sieci hydrantowej dobrze rozwiniętej jak w Polsce. W Grecji płyną lasy na południe i zachód. Od Aten ewakuowano 3 nadmorskie miejscowości. Unia Europejska przedłużyła o kolejnych 6 miesięcy, czyli do końca stycznia przyszłego roku, sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę. Beata Płomecka. Od tego czasu unijne kraje przyjęły 11 pakietów sankcyjnych. Obejmują one szeroki wachlarz restrykcji sektorowych, w tym ograniczenia w dziedzinie handlu, finansów, technologii i towarów podwójnego zastosowania, przemysłu, transportu i dóbr luksusowych. Unia wprowadziła też zakaz importu węgla i ropy oraz niektórych produktów ropopochodnych transportowanych drogą morską z Rosji. Odcięła również kilka rosyjskich banków od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Unia zakazała także nadawania na swoim terytorium kilku prokremlowskim mediom, które szerzą manipulacje i dezinformacje i wspierają wojnę przeciwko Ukrainie. Są również sankcje indywidualne z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Czarna lista też tworzona była od 2014 roku, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach została znacznie wydłużona. Jest na niej prawie 1800 osób, firm i instytucji na czele z Władimirem Putinem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest trochę chmur nad Polską, dużo takich upstrzonych tych planek kolorowych symbolizujących chmury i również opady. One głównie koncentrują się we wschodniej części kraju, we wschodniej połowie. Warszawa jakoś to omija cudem jakimś, no ale takie pasmo ciągnie się od Małopolski przez Lubelszczyznę, aż po Mazury i wszędzie tam można napotkać opady deszczu, a miejscami nawet burze. Jeśli chodzi o temperatury, tutaj bardzo różnie. 18 stopni to jest najchłodniej, co mamy w tej chwili, to jest Koszalin. Nad morzem w ogóle chłodniej niż w całej reszcie kraju, 18-19 stopni. Później już jest im dalej na południe, tym cieplej. Bydgoszcz, Poznań, Warszawa 20-21. No i na południu w tej chwili najcieplej Wrocław, a więc Dolny Śląsk, Kraków, a więc Małopolska, no i Rzeszów, czyli Podkarpacie po 23 stopnie. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Witamy wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Jeśli Państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać nam znać. Chętnie dowiemy się, gdzie to jest, jeśli Państwo w podróży. No i też zdarzyło się trafić w jakieś fajne miejsce. Też zachęcam do kontaktu. 2273, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Maciej Załęcki za konsoletą przed mikrofonem. Witold Lazar. Będziemy z Państwem razem do 20. program Trzeci Polskiego Radia. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel way, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. Than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Sia i Sean Paul. Po drodze z trójką, wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza, w której podróżujemy po Polsce i po świecie, zaglądając do różnych miejsc, w których jest fajnie albo dzieją się ciekawe rzeczy, ale także takie, w których nie dzieje się nic. W oczekiwaniu na sportowe emocje, przypomnę, o 20 gramy w siatkę z Brazylią, proponuję dziś Państwu nasze spotkanie pod hasłem Już nie ma dzikich plaż? I tu znak zapytania nie bez kozery. Do czego zmierzam? Otóż wakacyjni wczasowicze dzielą się z grubsza na dwie grupy. Pierwsza to tacy, którzy na wakacjach szukają atrakcji, rozrywki, zabawy, takiego wakacyjnego szumu, żeby się wyszaleć, żeby się coś działo, żeby się pobawić, może zintegrować się z jakimś nowym towarzystwem. Jak nie pogoda, to żeby było blisko do kina, do restauracji, a najlepiej, żeby jeszcze się coś działo, może jakieś lokalne koncerty, może lokalne imprezy plenerowe. Druga grupa to całkowite przeciwieństwo. Takie osoby szukają miejsc, gdzie tego wszystkiego nie ma. Jest za to cisza i spokój. i natura. I najchętniej, żeby nie było zasięgu, a więc i internetu, i maila, i wiadomości. Nie ma gdzie pójść, nie ma gdzie zjeść, nie ma gdzie zabawić się. Cywilizacja jest daleko. Miejsce, które zwykło się określać jako zapomniane przez Boga i ludzi. Jak to mówią Amerykanie znający angielski, no place to run, no place to hide. Czyli nie ma dokąd uciec, ani nie ma się gdzie schować. Tylko czy takie miejsca jeszcze są? Zdarzyło się Państwu kiedyś do takiego miejsca trafić? No i do której grupy zaliczyliby Państwo siebie? Do tych zabawowo-rozrywkowych, czy do tych szukających ucieczki od cywilizacji, ciszy i spokoju? 2 2 7 3.

18.30 minęła, więc czas na ekonomię, ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po raz pierwszy od blisko roku płace rosły szybciej niż inflacja. Jak podał GUS, w czerwcu wynagrodzenia wzrosły w skali roku o 11,9%, podczas gdy ceny rosły w tempie 11,5%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7 335,20 zł, ale jak mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, sytuacja w poszczególnych branżach jest różna. GUS wskazuje, że najmocniej wzrosły pensje w branży związanej z administrowaniem i transporcie, odpowiednio 16 i 14%. Wynagrodzenia obniżyły się jednak w górnictwie o 5%, co wynika z innego terminu wypłacania premii okresowych. Płace rosną wolniej w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, takich jak budownictwo. W takich warunkach spadek inflacji jest o tyle pożądany, że zwiększa płace realne równomiernie we wszystkich sektorach gospodarczych. W czerwcu realne wynagrodzenia zwiększyły się w 9 z 15 głównych branż gospodarki. GUS podał też, że przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w czerwcu o 0,2%, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Dokładając do tego bardzo niską stopę bezrobocia, widać, że rynek pracy w zasadzie wchłania wszystkich pracowników, którzy chcą pracować. Na tyle tego niewielkiego wzrostu ogółem negatywnie wybija się przetwórstwo przemysłowe, które jest częścią z kolei szerszej gałęzi, czyli przemysłu. To nam pokazuje, że przemysł polski wchodzi w pewnego rodzaju stagnację. I widać to w danych. W czerwcu produkcja przemysłowa spadła o 1,4% i był to piąty spadek z rzędu, wyjaśnia Marcin Klucznik, ekonomista PIE. Anemiczne wyniki przemysłu mają dwa źródła. Pierwszym z nich jest słaba koniunktura globalnie. Na polskie firmy są dostawcami licznych dóbr i komponentów na rynki zachodnie. Słabe wyniki tam w naturalny sposób przekładają się na niższe wyniki polskiego przemysłu. Drugim powodem są echa pandemii COVID-19. W 2020 roku spadła konsumpcja usług, a dużo większą rolę odgrywały zakupy towarów i dóbr trwałych. Obecnie obserwujemy odwracanie się tego procesu, a jego skutkiem są lepsze wyniki sektorów usługowych oraz dodatkowe osłabienie w przemyśle. Najlepsze wyniki odnotowano w branży motoryzacyjnej, a najgorsze w chemicznej. Zdaniem ekonomistów drugie półrocze w gospodarce powinno być lepsze. Dziś na cenzurowanym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazły się dwie spółki działające w formie piramidy finansowej. To zakazany model, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. System promocyjny typu piramida to zakazana przez prawo nieuczciwa praktyka rynkowa, polegająca na budowie sieci sprzedaży poprzez obietnice korzyści uzależnionych przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób. Takie systemy po pewnym czasie muszą upaść, bo wpłacane pieniądze trafią tylko do ich organizatorów i osób zajmujących wyższą pozycję w strukturze piramidy. Prezes UOKiK-u nałożył kary finansowe na firmy i ich menedżerów, a szczegóły na stronie urzędu. Resort finansów przypomina o braniu paragonów. Wydanie paragonów w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale dla nas wszystkich. Paragon jest bowiem potwierdzeniem, że podatek trafił do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Turecki Bank Centralny podwyższył stopy procentowe z 15% do 17,5%. To druga podwyżka od czasu wygranej Recepa Erdoğana w majowych wyborach prezydenckich i drugie rozczarowanie dla inwestorów. Władze monetarne pozostały bowiem obojętne na kolejną odsłonę słabości tureckiej waluty. Na warszawskiej giełdzie przeważał dziś kolor czerwony. WIG 20 stracił ponad 0,5%. Dolar kosztuje teraz 4 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 14 groszy. Po drodze z trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Powiedziałem pół godziny temu, że chmury we wschodniej części kraju dzisiaj i tu pada, no ale myśliwieską jakoś to omija. No tak było pół godziny temu, rzeczywiście, no to właśnie lunęło. Nie przejmujemy się tym, czekam na sygnały od państwa, no jakimś fajnym miejscu, w którym, do którego udało się państwu trafić. Proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Otrzymałeś SMS-a głosowego o treści: ja jestem na działeczce, tak zwane RODOS. Niestety deszczu nie ma, więc muszę podlewać, ale za to słucham trójki, piję kawę i się relaksuję. Marcin z Kożuchowaka, Nowej Soli. Pozdrawiamy. No jeśli już państwo upierają się też przy kontakcie SMS-owym, to też można. 71335.

George Michael i Fast Love. 17 minut dzieli nas od godziny 19. Postawiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania pytanie, do jakiej grupy państwo by się zaliczyli. Tych, którzy wolą, jak się coś dzieje, jak się dużo dzieje w wakacyjnej miejscowości, czy właśnie tych, którym droga, cisza i spokój i od tych wszystkich cywilizacyjnych atrakcji uciekają. 2 dwójki, 7 trójek. Plaża to ja wolę pobawić się. Rozrywkę jakąś mieć na plaży. A jak nie? No właśnie, jeśli podczas wakacji stawiają państwo na wypoczynek, na wyciszenie, proszę poszukać na przykład gdzieś między Darłowem a Jarosławcem. Tam są miejscowości, gdzie wystarczy przejść kilkadziesiąt, kilkaset metrów od centrum, aby znaleźć się na urokliwej plaży, takiej dzikiej plaży. Co więcej, są tam plaże dla turystów, którzy spędzają wakacje ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Miejscowości niewielkie, ale znajdzie się około 30-40 miejsc noclegowych w każdej. One położone są tuż za wydmą i to jest niewątpliwa zaleta, bo przecież szukamy tej bliskości, prawda? Blisko plaży, blisko wody, blisko jeziora, blisko morza. Ceny pokoi od 30 zł, ale dla osób o wyższych wymaganiach też znajdą się noclegi z wyższej półki. No i plaża, proszę państwa, plaża o szerokości 35 metrów, odcięta od reszty świata sosnowym lasem. No i ten rejon doceniany jest właśnie przez fotografików oraz twórców internetowych. Cudowne, dzikie plaże, idealne dla ludzi z psiakami, piękne lasy, trasy rowerowe wzdłuż morza. O, jest jeszcze jezioro, jezioro Kopań. Nie ma żywej duszy. Irena Santor, która śpiewała, że już nie ma dzikich plaż, na pewno nie była w tym miejscu naszego wybrzeża między Darłowem a Jarosławcem. To tylko jeden przykład. Znają państwo inne? No to zapraszam. 2 dwójki, 7 trójek. Jasny kryształ. Kać i Mela Kotelok. Po drodze z Trójką za 11,5 minuty godzina 19. Piotr Łodej wrócił do studia i to w dodatku nie sam. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. O weryfikacji, szczególnie przed kampanią wyborczą, mówimy sporo o tym, jak sprawdzać, jak weryfikować zarówno treści, jak i na przykład, tak jak wczoraj mówiliśmy, konta w mediach społecznościowych, a dziś może o podszywaniu się pod instytucje, może nawet choćby pod media jako źródło informacji. To bardzo duży problem w polskim internecie? Panie redaktorze, to jest ściśle powiązane z kontami i z weryfikacją, chociaż jest to troszkę trudniej niż w tym wczorajszym przypadku. Podszywanie się jest częste i ma różne cele, dlatego nie tak łatwo jest się w tym odnaleźć, bo czasami są konta w mediach społecznościowych, które podszywają się pod konta oficjalne właśnie różnych organizacji, między innymi mediów, czy też organizacji publicznych. Tutaj mówimy o kontach w mediach społecznościowych, tak. Nie mówimy o stronach internetowych. Nie, strony też, ale ja wolałabym się skupić na tych mediach społecznościowych, bo one częściej to robią i łatwiej jest to ukryć, bo jednym z motywów jest żart. Czyli są takie konta, które nazywają się kontami satyrycznymi. Mhm. I co jakiś czas, żeby właśnie tak rozbawić, czy też wprowadzić pewien taki satyryczny kontekst, podszywają się pod czy media, czy właśnie organizacje publiczne i tworzą jakiś bardzo kontrowersyjny post, czy tweet, w zależności od medium. Ale najpierw zapytam o cel takiego działania. Rozumiem, że nie chodzi o rozbawienie społeczności internetowej. Nie, właśnie część z tych kont będzie właśnie miała taki cel, rozbawienie, choć podszyty ten cel jest wzrostem zasięgów i zaangażowania, czyli tak naprawdę zyskania na popularności. Mhm. A jak się to ma do dezinformacji? No właśnie ma się bardzo mocno, bo mimo, że cel jest satyryczny czy śmieszny, no to może spowodować, że część użytkowników uwierzy w taki satyryczny przekaz i pomyśli, że jest to prawdziwa informacja. Pamiętam, że Trójkę też to kiedyś spotkało, kiedy była taka sytuacja, że ktoś podszył się w mediach społecznościowych pod wasz profil. No i mieliśmy trochę do czynienia z takim kontrowersyjnym zdarzeniem. Na żywym organizmie przekonaliśmy się, jak wygląda tego typu działalność, tak, podszywania się tylko pod instytucje. Tylko najczęściej te konta, jak tylko się zgłosi, że tutaj już mamy świadomość, że to jest takie satyryczne działanie, one wracają do swojej oryginalnej nazwy i wtedy już nie kontynuują tych działań. Ale te zasięgi należą do właściciela takiego konta? Czy to tak. się kasuje? Nie, niestety, panie redaktorze. Czyli efekt uzyskany. Efekt jest uzyskany, tak. Mhm. To jest takie jednorazowe działanie, ale no, przynoszące duże zyski, dlatego nie da się tego wyeliminować w pełni. Tutaj, tak jak powiedziałam, jest to trudniejsze do zbadania niż fałszywe z gruntu konta, no bo one regularnie publikują takie treści dezinformacyjne, a tutaj jak się ktoś podszywa dla żartu, no to nigdy nie wiemy tak do końca, co miał na myśli. Tutaj musimy bardziej zaufać takiemu sprawdzaniu na bieżąco, czy ta treść, która nam się wyświetla razem z nazwą konta, czy ona nie jest zbyt kontrowersyjna lub taka, powiedziałabym, zbyt emocjonująca. Niepasująca do instytucji. Tak, żeby ta instytucja odważyła się na przykład na coś takiego, na publikację. A jak coś takiego sprawdzać? Panie redaktorze, no mówiąc szczerze, trzeba być zorientowanym na dyskusję pod postem, bo bardzo często w komentarzach ludzie wyśmiewają, jak już znają dane konto i wiedzą, że jest satyryczne, to wyśmiewają, mówią, a ha, ha, fajnie, że wpadłeś na taki pomysł, więc to już powinno nam zapalić taką lampkę, że o, to może to jest jednak satyra, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest część kont, które podszywa się na poważnie, to znaczy nie chce wyśmiać rzeczywistości, tylko stara się nas intencjonalnie zdezinformować, powołując się na jakąś instytucję czy osobę publiczną, bo to też może być podszywanie się pod polityków, w kampanii możemy się tego spodziewać. A czyli osiągnięcie jeszcze dodatkowych celów, nie tylko zwiększenia zasięgów. Nie, bywały takie momenty, że były takie jednorazowe akcje po to, żeby zdyskredytować kogoś, osobę publiczną i wtedy no, było to zorganizowane w takim znaczeniu, że zostało wytworzone konto, które miało już duże zasięgi. Następnie publikowano jakąś bardzo kontrowersyjną treść. Oczywiście niestety w mediach społecznościowych tak to działa, że kontrowersyjne treści budzą ogromne zainteresowanie, a ich sprostowanie, no już niestety nie, więc bardzo często te osoby publiczne, nawet jak dementowały, no to okazywało się, że mniej osób już wie o tym, że to nie było ich prawdziwe konto. Także no ostrożność. Co tutaj nam pozostaje? No właśnie ta czujność. Tak? Tutaj czujność i właśnie takie nastawienie, że nie mogę w pierwszym odruchu wierzyć we wszystko, co jest w mediach społecznościowych, tylko może jeszcze sprawdzę, poczekam, zweryfikuję po swojemu, na przykład wpisując nazwę medium danego, które śledzimy i zobaczymy, czy nam się to samo konto wyświetli, czy też nie. Radziła dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. News albo fake news? Oto jest pytanie. Autopromocja.